Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 19. The Odyssey by Homer. Book 19. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 19. The Odyssey by Homer. Book 19. Αφτάρ ο εν μεγάροι, είπε λείπε το δίος Οδυσσεύς. Μνηστήρες υφώνων συν Αθήνιοι μερμυρίζων. Έψα δε τηλέμαχον έπε απτερώεντα προσίβδα. Τηλέμαχε χρητεύχε αρία κατθέμεν ίσο πάντα μάλ αυτάρ μνηστήρας μαλακής επέσιν παρφάσθε. Χότε κέν σε μεταλώσιν ποθέοντες. Εκ καπνού κατέθηκ επί ουκέτη τίσιν αιώικη. Ή αποτέ τρίν δεκιών κατέλειπεν Οδυσσεύς. Αλλά κατοίκιστε όσον πυρός ήκετ αυτμή. Προσδέτηκε το δε μίζον εν υφρεσίν, έμβαλε δαίμον. Μήπως ινοθέντες έριν στήσαντες εν χυμήν. Αλλήλους τρώσιτε, κατασχύνετε τε δέτα και μνηστήν. Αυτός γάρ εφέλκετε άνδρα σίδηρος. Ως φάτο Τηλέμαχος δε φίλοι επεπίθετο πατρί, εκ δε καλεσάμενος προσέφη τροφών ευρύκλιαν. Με Άγιε Δήμη Έριξον, εν ημεγάρης η γυναίκας, όφρακεν εσθάλαμον, κατά θείο με έντεα πατρός. Καλά τα μη κατά οίκον ακιδέα καπνός αμέρδη πατρός απηχωμένιο. Εγώ δε την ήπιωσία. Νυν δε θέλω καταθέσθε. Ειν ούπυρος ήξετ αυτμή. Τον δάφτε προσέιπε φίλη τροφός ευρύκλια. Εγάρ δι ποτέ τέχνον επιφρονήσας ανέλιο ή κουκίδεσθε και κτήματα πάντα φυλάσσιν. Αλλάγε τίστη έπειτα με τυχωμένη φάος ίση. Δμοάς δούκ ίας προβλοσκέμεν έκεν έφαινον την δάφ. Τηλέμαχος πεπνημένος αντίον ύβδα, ξύνος χοδ ουγάρ αεργών ανέξομε, ως κεν εμίζιε χήνικος άπτεται και τυλώθεν ηλιλουθός. Ως άρ εφώνησεν τι δάπτερος έπλετο μύθος. Κλείσεν δε θύρας μεγάρων ευνέτα όντων. Το δάρ αναήξαντ Οδυσσεύς και φέδιμος γιος εσφόρεων κορυθάστε και ασπίδας ομφαλοέσας έχε ατοξιόεντα. Πάρηθε δε παλάς Αθήνη χρήσεων λίχνων έχουσα φάος περικαλές επί. Δι τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν ον πατέρ έψα. Ο πατέρ η μέγα θαύμα τόδ οφθαλμίσιν χωρώμε. Έμπισμη τύχη μεγάρον καλέτε μεσόδμε. η λατινέται δοκή και κύονες ύψος έχοντες. Φαίνοντ οφθαλμής χωσίπυρος εθωμένιο. Η μάλα της Θεός ένδον, η ουρανόν ευρύν έχουσιν. Τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης οδυσσεύς. Σίγα και κατά σόν νόον ίσχανε μηδερέινε. Αυτή τη δίκη εστί Θεόν, η όλυμπον έχουσιν. Αλλά σημαίν κατάλεξε εγώ διπολύψω με αυτού. Όφρα και τη θμοάς και μητέρα συν ερεθίζω. Η δε μοδυρωμένη ηρίσεται αμφίς έκαστα. Ως φάτο τηλέμαχος δέδει εκ μεγάριο βεδίκη κύον εσ θάλαμον δαΐδων υπολαμπομενάων. Εν θα πάρος κοιμάθ ότε μην γλυκής ύπνος ικάνει. Εν θάρα και τότ έλεκτο και γιο δίαν έμιμνεν. Αυτάρ ο εν μεγάροι υπελείπετο δίος οδυσσεύς. Μνηστήρες υφώνων συν Αθήνιοι μερμυρίζων. Η δίεν εκθαλάμιο περίφρον Πινελόπια. Αρτέμιδη η κέλη ιε χρυσαίοι Αφροδίτιοι. Τι παραμέν κλεισίν πυρί κατσθεσάν εν θάρ εφίζεν. Δυνοτήν ελέφαντι και αργύροι ειν ποτέ τέκτον ποιης ικμάλιος και υποθρύνην ποσίν ήκεν. Προσφυγέ εξ αυτής ως επιμέγα βάλετο κόας. Εν θα καθέζετ επί τα περίφρον Πινελόπια. Ήλθον δεθμοέ λευκόλενη εκ μεγάριο. Εδαπομέν σύτων πολύν ήρεων ιδέ τραπέζας και δέπα. Ένθεν αρ άνδρες υπερμενέοντες έπινον. Πυρ δαπολαμπτήρων χαμάδις βάλων, αλλά δε παυτών νήσαν ξύλα πολλά, φως έμεν ιδε θέρεσθε. Ιδοδυσί ενένυπε μελανθώ δεύτερον αυτής, ξύν έτι καινήν εν θαδ ανιήσεις διανύκτα δυνεύων κατά οίκον, οπιπεύσεις δε γυναίκας. Αλλά έξελθε θύραζε τάλαν και δέτος όνισο. Η τάχα και δαλόι βεβλημένος εις θα θύραζε. Την δάρ υπόδρα ειδών προσέφη πολύμητης οδυσσεύς. Δαιμονή τίμιοδ επέχεις και κοτιώτη θυμόη. Ή ότι δι ρηπώ κακά δε χρωή ύματα είμαι. Πτωχεύω δαναδημών αναγκαίοι γάρ επίγη. Τιούτι πτωχή και αλίμονες άνδρες έασιν και γάρ εγώ ποτέ οίκον εν ανθρώπισιν ένεον όλβιος αφνιών και πολλάκι δόσκον αλήτιοι τίοι οποίος έει και χότευ και χρημένος έλθει. Ήσαν δεθμόες μάλα μυρί, άλλα τε πολλά. Ήσιν τεφ ζώουσι και αυνιοί καλέονται. Αλλά Ζεύς αλλάταξε κρονίον, ήθελε γάρ που. Το νυν μήποτε κι εσύ γίνε από πάσαν Olesis Aglain, ti nin ye meta thmoisi kekase, μήπως τη δέσποινα κοτεσαμένη χαλεπίνη η Οδυσσεύς έλθει έτι γάρ και ελπίδος έσα ειδόμεν ως απόλολε και ουκέτη νοστιμός έστιν αλλά ήδη πες τίος απόλωνος γε έκητη Τηλέμαχος τον δούτης ενημεγάρισι γυναικών λήθη ατασφάλους επί ουκέτη τη λύκος εστίν. Ως φάτο του δίκουσε περίφρον πινελόπια. Αμφίπολον δεν ένι πενέπος τε φατεκτονόμαζεν. Πάντος θαρσαλέι κίον αδεές. Ούτι με λήθης έρδουσα μέγα έργων. Ωσί κεφαλή αναμάξης, πάντα γάρ εφ είδης, επί έξε μεφ έκλειες αυτής. Ως των ξύνων έμελων ενημεγάρισιν, εμίσιν αμφίπωση ήρεσθε. Επιπικινών ακάχημε, ιερά και ευρυνόμην ταμίην προς μύθων έιπεν. Ευρυνόμη, φέρε διδύφρον και κόας επ' αυτού. Όφρα καθεζόμενος είπει έπος ειδ επακούσιοι οξίνος εμέθεν. Εθέλω δε μην εξαιρέσθε. Ως έφαθ, η δε μάλ ο τραλέος κατέφθηκε φέρουσα δίφρον εύξεστον και επ' αυτόι κόας έβαλεν. Εν θα καθέζετ έπειτα πολίτλας δίος Οδυσσεύς. Τίσι δε μύθον ήρχε περίφρον Πινελόπια. Ξύνε. Το μεν σε πρώτον εγών ιρίσω με αυτή, τις πόθεν εις ανδρών, πόθη της πόλης ιδετοκίες, την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμη της Οδυσσεύς. Ω γίνε ούκαν της σευρωτών επαπύρων αγέαν νικαίοι, Ήγαρ σευκλέος ουρανών ευρύν χικάνη, ώστε τεφ η βασιλείος αμίμονος, ώστε θεουδής ανδράσιν εν πολύση και υφθήμισιν ανάσον, ευδικίας ανέχυηση φέρηση δεγέα μέλαινα πυρούς και κρυθάς. Βρίθηση δε δένδρεα καρπόι, τίκτη δεν μπεδά μήλα, θάλασσα δε παρέχει ηχθής εξ ευηγεσίης, αρέτωση δε λαή υπ' αυτού. Το εμένιν τα μεν άλλα μετάλα σόι ενί οίκοι, μη δε μη εξαιρέινε γένος και πατρίδα γέαν. Μίμη μάλλον θυμών εν υπλήσεις οδυνάων μνησαμένοι, μάλα δημιπολίστονος. Ουδέ τη μεχρή οίκοι εν αλοτρίοι, γοντάτε μυρωμενόντε ίσθε, επί κάκιον πενθύμενε άκρητον εί. Μη της μη δμοών νεμεσίσετε ιές γαυτή, φίδε δάκρυ πλόιν βεβαριώτα με φρένας ίνοι, τον δημίβετε επί τα περίφρον Πινελόπια. Ξήν ήτι μένε μην αρετήν είδωστε δέμαστε όλεσαν αθάνατοι. Ότε ήλιον εις ανέβαινον αργίοι, μετά τίσι δεμος πόσης ήιεν Οδυσσεύς. Ικίνος γελθόν τον αιμόν βίον αμφιπολεύει. Μίζον και κλαίος ή αιμόν και κάλιον ούτο. Νυν δάχομαι τόσα γάρμη επέσεβεν κακά δαίμον. Χώσι γάρ νήσι συν επικρατέου συν άριστη. Δουλυχίο είτε σάμιτε και χιλίεντι ζακίνθοι. Η ταυτήν ηθάκην ευδίελον αμφινέμονται. Η μαεκαζομένη μνόντε τρίχουσι δεϊκον. Το ούτε ξύνον εμπάζομαι ούθ χικετάον ούτε τη κηρύκον. Η δημιουεργή έασιν. Αλλά οδυσσή ποθέουσα φίλων κατατίκομε ήτορ. Η δε γάμων σπεύδουσιν, εγώ δε δόλους το λυπεύω. Φάρος μεν μη πρώτον ενέπνευσε φρεσί δαίμον, στις αμένη μέγαν χιστόν, εν ημεγάρισιν χιφένιν. Λεπτών και περίμετρων άφαρδαυτής μετέιπων. Κούρι εμί μνηστήρες επιθάνε δίος Οδυσσεύς. Μίμνετ επιγόμενη των αιμών γάμων. Ισό και θάρρος εκτελέσω μίμι μεταμόνια νήματ όλητε. Λαέρτιοι γύρωοι ταφίων. Εις χώτε κέν μην μυρολοή καθέληση ταν ηλεγέως θανάτιο. Μη της μη καταδήμων αχαιγιάδων νεμεσίσιοι. Έκεν άτερ σπύρου κείτε πολλά κτεατίσας. Ως εφάμιν τίσιν δε πεπίθετο θυμός αγίνορ. Εν θα κυματί μεν χιφένεσκον μέγαν χιστόν, νύκτας δαλίεσκον επιδαΐδας παραθύμιν. Ως τρίετες μεν έλιθον εγώ και έπιθον αχαιούς. Αλλά χότε τέταρτον ήλθεν έτος και επίληθον χώρε μηνών φθηνόντων. Περί βήματα πολετελέσθη και τότε δι με διαδμοάς κίνας ουκ αλεγούσας χείλων επελθόντες και χωμόκλησαν επέσιν ως το μεν εξετέλεσα και ουκ εθέλους υπανάγκης. Νυν δούτ εκφυγέγιν δύναμε γάμων, ούτε την άλλην μύτην εθ ευρίσκω. Μάλα δοτρίνουσι τοκίες γήμασφ, ας χαλάει δε πάεις βίωτον κατεδόντων γιγνώσκων. Ήδη γάρ ανήρ, ίωστε μάλιστα οίκου κίδεσθε, τόητε ζεύς όλβον οπάζει, αλλά και ως μη υπέτεον γένος, οπόθεν εσύ, ου γάρ αποδριός εσύ παλεφάτου, ου δαποπέτρης, την δαπαμιβόμενος προσεύφη, πολύμητης Οδυσσεύς. Ω γίνε, εδί λερτιάδε Οδυσσίος, ουκέτα πολύξεις των αιμών γόνων εξαιρέουσα, αλλά εκτιεραίο. Ημέν μαχαίες ηγεδώσεις, πλοίωσιν ηέχομαι. Χιγάρ δίκη οπότε πάτρις εις απέησιν ανήρ τόσον χρόνον όσον εγωνίν. Πολλά βρωτών επιάστε αλόμενος, άλγια πάσχων. Αλλά και ως αιρέο ο μανήρε ιδέ μεταλάης, Κρήτη της γε, έστι μέσοι εν ίνοπι πόντοι, καλή και πύρα, περίρητος, εν δάνθρωποι πολύ απειρέσιοι και νίκοντα πόλιες. Άλλοι δάλλον γλώσσα με μειγμένη, εν μένα χεοί, εν δετεόκριτες μεγαλύτορες. Εν δεκίδωνες δωριέστε τριχάικες διείτε πελασγή. Τι εισι δενικνωσός, μεγάλη πόλης, εν θατεμίνος ενέωρος βασίλευε διός, μεγάλου ο αριστής, πατρός εμί ο πατήρ, μεγαθήμου δευκαλίωνος. Δευκαλίων δε με τίκτε και η δομενία άνακτα, αλλά ομέν εν νίεσι κορονίσιν, ήλιον ίσο ο ήχεθ, χαμ ατρεΐδιησιν, εμι δόνομα κλητών έθων, ο πλότερος γενεΐ, ο δάμα πρότερος και αρίων, ένθ, Οδυσσία εγών, ιδόμην και ξύνια δόκα. Και γάρ τον Κρήτην δε κατηγαγέν, εις ανέμιο, χέμενον τρίν δε, παραπλάνκθα σαμαλιών. Στήσε δε να μνησόι, όθητε σπέος ηλυθιείς, εν λιμέσιν χαλεπίσι, μόγις διπάληξεν αέλας. Αυτή καδιδομενία μετάλλα άστιδ ανελθόν. Ξύνον γάρ, η έφας και φίλων τέμεν εδίονται. Το ειδίδι δεκάτη ή ενδεκάτη πέλεν ιός. Ηχωμένοι συν νυφσί κορονίσιν ήλιον ίσο. Τον μεν εγώ προς δόματ άγον εφ εξήνισα, εν δικαίως φιλέων πολλών κατά οίκων αιώντων, και η της άλλης ετάρις, η άμ αυτόι έποντο, δημόθεν άλφιτα δόκα και έθωπα ίνων αγύρας, και βους χειρεύσας θε, ίνα πλησέα το θυμόν. Εν θα δυόδεκα μεν μένον ήματα δίοι αχαιοί. Ήλι γάρ βορέης άνεμος μέγας, ούδε πιέει ία ίστας θε, χαλεπός δε της όρορε δαίμον. Τι τρεις και δεκάτι ή δάνεμος πέσε, τι δανάγοντο, ίσκε ψεύδε απολά λέγον ετίμησιν χωμία, τις δάρ ακούσεις ρε δάκρυα τίκετ ο δεχρός, ως δεχιόν κατά τίκετ εν ακροπόλησιν όρεσιν, ίντευρος κατέτηξεν επίν ζέφυρος καταχεύει, τικομένης δάρα της ποταμή πλήθουσι ρέοντες, ως της τίκετο καλά παρία δάκρυ χεούσις, κλεούσις αιών άνδρα παρήμενον. Αυτάρ Οδυσσεύς θυμόημεν γόσαν εΐν ελέρε γυναίκα, οφθαλμοί δοθεί κέρα έστασαν η εσίδηρος, ατρέμας εν βλεφάρισι, δόλοι δόγε δάκρυα κέφθεν. Η δε ποιούν τάρφθη πολυδακρίτιο γόιο, εξαύτης μην έπεσιν αμοιβωμένη προσέιπεν. Νιν μεν δισεφ ξυνεγωγείο πυρίσεσθε, η αιτεών δικήφη συν αντιθέης, ετάρισιν ξύνησας εν μεγάρισιν εμών πόσιν, ως αγορεύεις. Υπέμι χωπή άσα περιχροή χήματα έστω. Αυτός θείος έγιν και εταίρους χι γέποντο. Την δαπαμιβόμενος προσεύχει πολύμητης Οδυσσεύς. Ο γίνε αργαλέων τόσων χρόνων αμφής αιώντα υπέμεν. Ήδη γαρ τόδ εικοστόν έτος εστίν, εξ χου κήθεν εύη και εμείς απελήλυθε πάτρις. Αλλά και ως αιρέω, ως μη ειν δάλετε ήτορ, χλέναν πορφυρέιν ούλιν έχε δίος Οδυσσεύς. Διπλήν εν δάρα υπερώνει χρυσίο τέτικτο αυλίσιν διδύμηση. Πάριθε δε δέδαλον ίεν, εν προτέρης υπόδες οικείων έχε ποικίλων ελών, ασπέροντα λαών. Το δε θαυμάζεσκον άπαντες, ως οι χρήσεοι αιώντες, ομέν λάε νευρών απάνχων. Αυτάρ ο εκφυγέιν με μαός, εισπέρε πόδεσιν. Τον δέχητον ενόησα περιχροή σιγαλόεντα, χιόντε κρομίο λοπών κατά ισχαλέιο. Τος μεν έιν μαλακός, λαμπρός δίν η έλιος χός. Ημέν πολλέ γι' αυτόν εθιήσαντο γυναίκες. Άλλο δε τι αιρέω, σύ δεν υφρεσί βάλεω σύησιν. Ούκ είδ, ητά δε έστω περιχροή, οίκοθ Οδυσσεύς. Ή της εταίρων δόκε θωής, επινιός γιόντι, ή της που και ξύνος. Επιπολύσιν Οδυσσεύς, έσκε φίλος, παύρη γάρ αχαιών, ήσαν χωμοί, και χι εγώ χάλκιον άορ, και δίπλα καδόκα, καλήν πορφυρέιν, και τερμιό ενταχυτώνα, εδίος δαπέπεμπον, ευσέλμου επινιός. Και μεν η κήρυξ ο λίγων προγενέστερος αυτού ύπετο και τον τιμηθήσομε, ίος έιν πέρ, γυρός εν όμισιν, μελανόχρος, ουλοκάρινος, ευρυβάτης δόνομέσκε, τίεν δε μην έξοχον άλλον, ον ετάρων Οδυσσεύς, ότι υφρεσίν άρτια ήδη, ως φάτο τι δε τι μάλλον υφήμερον ως εγώιο σήματ αναγνούσι, τα ή έμπεδα πέφραδ Οδυσσεύς, ή δε ποιούν τάρθη πολυδακρίτιο γόιο. Και τότε μην μύθισιν αμοιβωμένη προσέιπεν. Νυν μεν δίμη ξύνε πάρος περ αιών ελεϊνός. Εν μεγάρισιν εμίση φίλος τέσιοι εδίωστε. Αυτή γάρ τα δε ήματ εγωπόρων η αγορεύεις. Πτύφαξ εξ θαλάμου, περώνιν τεπέθηκα φαϊνίν, κίνοι αγαλμέμενε. Τον δούχ υποδέξομαι αυτής, ήκα δε νοστίσαντα φίλιν, εσπατρίδα γέαν. Το ηρά κακή εσύ η κύλης επινιός Οδυσσεύς, όχετ εποψόμενος κακοήλιον ουκ ονομαστήν, την δαπαμιβόμενος προσεύχει πολύμητης Οδυσσεύς. Ω γίνε εδί λερτιάδε Οδυσσίος, μη και την ειν χρώα καλών, εν αίρεο μη δε τι θυμών, τι και πως ειν γόσα. Ναι μεσόμεγε μεν ουδέν, και γάρ της ταλίων οδύρεται άνδρα ολέσας ακουρίδιον. Τοι τέκνατε κι η φιλότητη μυγίσα, η Οδυσσή χων φασί θεής εν αλήγγιον είναι. Αλλά γόου μεν παύσε, εμείο δε θυν Θεό μύθον. Νημερταίος γάρ, τι μυθίσομαι, ούδε πικεύσω. Ως ήδη Οδυσσίος εγώ, περίνος του άκουσα αγχού. Θεσπρωτών ανδρών, εν ποιον οι δήμοι, ζωού, αυτάρ, άγιοι κοιμήλια πολλά και εθλά, ετίζων ανά δήμων. Ατάρ, ερήρας ετέρους όλεσε, και νία γλαφυρίν εν ίνοπι πόντοι, θρυνακείς άπον ίσου γιών. Οδύσσαντο γάρ, αυτόι ζεύτε και η έλιος, του γάρ βόας έκταν ετέρι, ημέν πάντες όλοντο, πολυκλίστοι εν υπόντοι, τον δάρ επιτρόπιος νιός, βάλε κιμ επί χέρσου, φεϊκον εσ γέαν, η αγχίθεοι γεγάσιν. Η δίμην περί Κύρι Θεόν, ως τιμήσαντο, και οι πολλά δώσαν πέμπιντε, μην ήθελον αυτοί ή καδ απίμαντον. Και κεν πάλε ενσαδ Οδυσσεύς ειν, αλάρα χίτο γεκέρδιον ίσα το θυμόι, χρήματ αγιρτάζιν πολλήν επί γέαν γιόντι. Ως περί κέρδεα πολλά καταθνητών ανθρώπων είδ Οδυσσεύς. Ουδάν της ερήσιε βρωτός άλλος. Ως μη θεσπρωτών βασιλεύς μυθίσα το φίδον. Όμνιε δε προς εμαυτών αποσπένδον ενή οίκοι. Νία κατηρίσθε και παρτέας έμεν ετέρους. Η δίμην πέμψουσι φίλην εσ πατρίδα γέαν. Αλλά εμέ πριν απέπεμψε, τύχησε γάρ ερχομένη νυφς ανδρών θεσπρωτών εσ δουλήχιον πολύπυρον και μη κτήματ έδειξεν. Όσα ξυναγύρατ Οδυσσεύς και νίκεν εσ δεκάτην γενναίην ετερών γέτη βόσκη, τόσα κι εν μεγάρις κοιμήλια κήτο άνακτος, τον δες δωδόνιν φάτο βήμενε, όφρα θεείο εκδριός, υψικόμιο διός βουλήν επακούσε, όπως νοστίσιε φίλην εσ πατρίδα γέαν. Ήδη δίν απεών, η αμφαδόν ή κρυφιδόν. Ως χωμέν ούτως εστί σώος και ελεύσετε ήδη, άγχημαλ ουδέτη τίλε φίλων και πατρίδος έης διρών απεσίτε. Έμπις δε τη χόρκια δώσω, ίστον ειν Ζεύς πρώτα, Θεόν ύπατος και άριστος, ιστί το Οδυσσίος αμίμονος, ειν αφικάνω, ημέν τη τάδε πάντα τελείεται ως αγορεύω, του δαυτού λυκάβαντος ελεύσεται εν θαδ Οδυσσεύς, του μεν φύνοντος μηνός, του δισταμένιου, τον δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια. Εγάρ τούτο ξύνε έπος τετελεσμένον ή το και τάχα γνείς, φιλότητα τε πολλά τε δώρα εξεμεύ, ως αν της σε συναντόμενος μακαρίζει, αλλά μη χωδ αναθυμών οίεται, ως έσετε πέρ, ούτω δισεύς έτι οίκον ελεύσετε, ούτε σι πομπής τεύξη, επί ούτι σημάντορες ίσεν οίκοι, ίος Οδυσσεύς έσκε μετανδράσιν, υποτέιν γε, ξύνους εδίους αποπεμπέμεν οι δε δέχεσθε, αλλά μην αμφίπολοι απονύψατε κάτσθετε δευνήν, δεύνια και χλένας και ρίγεας γαλόεντα, ως κεφ θαλπιών χρυσόθρονων γιο χίκετε, ιώθεν δε μάλ ήρι λοέσετε χρήσετε, ως κένδον παρά τηλεμάχο η δείπνιο μέδιτε ήμενος εν μεγάροι, τοι δάλιον, ως κεν εκείνον τούτον ανιάζει, θυμοφθόρος, ουδέ τι έργον εν θάδ έτι πρίξει, μάλα πέρ και χολωμένος ενός. Πως γάρ εμεύσι ξύνε δαΐσε ήτι γυναικών αλλάων περί μηνών και επίφρονα μύτην ήκε ναυσταλαίος κακά χυμένος εν μεγάρι συν δένει. Άνθρωποι δε μηνιν θάδιοι τελέθουσιν, ως μεν απεινής αυτός έγιοι και απεινέα ιδίοι, τοι δε καταρώνται πάντες βρωτοί άλλιε ο πίσω ζωοί, ατάρ τεθνιώτη γεφεψιώνται χάπαντες, ως δαν αμίμων αυτός έγιοι και αμίμωνα ιδίοι, του μεν δε κλαίος ευρύ διαξύνει φορέουσι πάντας επανθρώπους, πολύ τέμιν εθλών έιπων, την δαπαμιβόμενος προσεύφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ω γίνε, εδί λαερτιάδε Οδυσσίος, ήτι εμί χλένε και ρίγεα σιγαλόεντα ήχθεθ, ότε πρώτον Κρήτης ωραία νυφόεντα νος φυσάμιν επινιός ιών δολιχηρέτμιο, κι οδός το πάρος περ αείπνους νύκτας ίαβον. Πολλάς γάρ δινύκτας αικελίοι ενικίτιοι άεσα και τα νέμινα εύθρονον ιωδίαν. Ουδέ τίμη ποδάνυπτρα ποδών επί ήραν αθυμόι γίγνεται. Ουδέ γινή ποδός άψετε χυμετέριο τάων. Έτι δώρα καταβρίστηρε έασιν, ήμι της γρυής εστί παλαιή κέδν ιδυγεία, ή της διτέτλικε τόσα φρεσίν όσα τεγώ πέρ, την δεδάν ούφθον έιμι ποδόν άψασθε εμείο, τον δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια. Ξύνε φίλου γάρ πότης ανήρ πεπνημένος χώδε ξύνων τηλεδαπών φιλίων εμών, ή και το δώμα, ως σύ μαλευφραδέως πεπνημένα πάντα αγορεύεις. Έστι δε μη γριείς ποικινά φρεσί μη δε έχουσα, κικίνων δίστινων ευτρέφεν ιδ ατίταλεν δεξαμένοι χείρες, ότε μην πρώτον τέκε μήτυρ, ή σε πόδας νύψη ολιγυπελέουσα περέμπης, αλλά γενήν ανστάσα περίφρον ευρύκλια, νύψον σύ ο άνακτος χωμηλίκα, και που οδυσσεύς ήδη τιώδ εστί πόδας τιώς δε τεχείρας, έψαγάρ εν κακότητη βρωτή καταγυράσκουσιν. Ως αρέφη γριείς δεκατέσχετο χερσί πρόσωπα, δάκρυα δέκβαλε θερμά, έπος δολοφυθνών έιπεν. Όμοι εγώ σε ο τέκνον αμήχανος, είσαι περιζεύς ανθρώπων ήχθηρε θεουδέα θυμών έχοντα. Ουγάρ πω τις τόσα βρωτών δι τερπικεράφνοι πίον αμυρί εκι ουδ εξέτους εκατόμβας. Όσα σιτόι εδίδος αρώμενος, έως οίκιο γύραστε λιπαρών, θρέψε ότε φέδιμον γιών. Νιν δέτη ήο η πάμπαν, αφίλε τον νόστιμον ήμαρ, ούτω που και κίνοι εφεψιόντο γυναίκες, ξύνων τηλεδαπών, ότε τεύκλητα δόμαθ ήκητο, ως σέθεν εκείνες έδε καθεψιόντε άπασε. Τάων νυν λόβιντε και έσχε απ' όλα λεΐνων, ούκε άεις νύζιν. Εμε δούκ αέκουσαν άνω γεν κούρι Ικαρίο, περίφρον Πινελόπια. Τόι σε πόδας νύψω άμα ταυτής Πινελοποίης και σέφεν χίνεκ επί μη ορώρεται εν δοθεί θυμός κίδεσιν, αλλά γενήν ξινή έπος ότι καιν είπω πολύ διξίνη ταλαπύριοι εν θαδ οίκοντο, αλλά ούπο την άφημη εικότα χώδε ιδέσθε, ως σύ δε μας φωνήν τε πόδας το δυσί έικας. Την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμη της οδυσσεύς. Ω γριή ούτω φασίν ως είδον οφθαλμίσιν ήμεας αμφωτέρους. Μάλα η κέλο αλήλιην έμενε, ως σύπερ αυτή επιφρονέους αγορεύεις, ως αρέφη γριείς δελεύηθ έλε παμφανώντα, το υπόδας εξαπένιζεν, είδωρ δεν εχέβατο πολλών ψυχρών, έπειτα δε θερμών επίφυσεν, αυτάρ οδυσσεύς χίζεν απεσχαρόφιν, ποτί δε σκότων ετράπετέψα, αυτή καγάρ καταθυμών οίσατο, μη ελαβούσα ουλίν αμφράσετο και αμφαδά έργα γέννητο. Νίζε δάρ άσον γιούσα άναχθ αιών, αυτή καδέχνο ουλίν, την ποτέ μην σεις ήλασε λευκόι οδόντι, παρνισόνδ ελθόντα, μεταυτολικόντε και χίας, μητρός εις πατέρ εθλών, ως ανθρώπους εκέκαστο κλεπτοσύνη φόρκοητε. Θεός δε χι αυτός έδωκεν Ερμίας, το ηγάρ και χαρισμένα μυρία και εν αρνών ιδερήφων. Ο δε χι πρόφρον χαμ χοπίδι, αυτόλικος δελθόν Ιθάκης εσπίωνα δήμων πέδα νέων γεγαώτα κι χίσατο θυγατέρος εις. Τον ρα η ευρύκλια φύλης επιγούνα συθήκεν παβωμένοι δόρπιο, έπως τεφατ εκτονόμαζεν. Αυτόλικ αυτός νυν όνομ Εβραίο. Ότι και θείς παιδός παιδί φίλοι, πολυάρητος δε τι εστίν, την δάφτα αυτόλικος απαμείβετο φώνησέντε, γαμβρός εμός θυγάτερτε, τις εφ όνομ, ότι και νύπο, πολύ συγγάρ εγώ γε οδυσάμενος τοδ ικάνω, αν δράσιν ιδέ γυναιξίν ανάκθώνα βοτιάνιραν. Τοι δοδισεύς όνομ έστω επώνυμον αυτάρ έγωγε. Οπόταν χιβίσας μητρόιον εσ μέγα δώμα έλθιοι παρνηθόνδ. Όθι που μικτή ματέασιν. Τον χι εγώ δώσω και μην χαίροντ αποπέμψω. Τον ένεκ ήλθ Οδυσσεύς, ίνα χι πόρη αγλαά δώρα. Τον μέναρ αυτολικώστε και χίες αυτολίκιο χερσίν της πάζοντο επεσίτε μιλιχίσιν. Μήτυρ δαμφιθέη μητρός, περιφής Οδυσσίη, κίσα ραμήν κεφαλίντε και άμφο φάεα καλά. Αυτόλικος διησίν εκέκλετο, κι δαλίμησίν δείπνον εφοπλίσε, τι δοτρίνοντος άκουσαν. Αυτήκα δισάγαγον βουν άρσενα πενταέτηρον, των δέρων αμφιθέπων και μην διέχευαν χάπαντα, μυστελών ταρ επισταμένος πήραν το βελίσιν, όπτισάντε περιβραδέως δάσαντότε μοίρας. Ως τότε μεν προπανημάρ εσύ έλιον καταδύντα δένιντ, ουδέ τη θυμός εδεύετο δετός εΐσις, ήμος διέλιος κατέδι και επικνέφας ήλθεν. Δι τότε κοιμήσαντο και ύπνου δώρον έλοντο, ήμος διριγένια φάνη ροδοδάκτυλος γιος. Βαν ρήμεν εσφύριν, ημέν κίνες ιδέ και αυτή χέες αυτολίκου. Μετά τίσι δε δίος Οδυσσεύς ήιεν, επί δώρος προσέβαν κατά ημένων ήλιοι παρνησού, τάχα δίκανον τύχας είναι μοέσας. Η έλιος μεν έπειτα νέων προσέβαλεν αρούρας, εξαλαρίταο βαθυρόου ωκεανίο. Ιδές βίσταν ίκανον επακτήρες, προδάρ αυτών ίχνη ερευνώντες, κίνες ήσαν, αυτάρ όπισθεν χέες αυτολίκου. Μετά τίσι δε δίος Οδυσσεύς ήιεν άγχη κοινών, κραδάων δολιχόσκιον έγχος. Εν θα δάρ εν λόχμι ποικινή κατέκητο μέγα σεις, την μέναρ ουτανέμον διαημένος υγρών αέντων, ούτε μην η έλιος φαέθων ακτή συνέβαλεν, ούτ' όμβρος περάς και διαμπερές, ως άρα πυγνή ίεν, ατάρ φίλων ενέγιν χύσιν ήλιθα πολύ, των δανδρώντε κινώντε περίκτυπος ήλθε ποδίν, ως επάγοντες επίησαν, ο δαντίος εξυλόχιο, φρίξας εφλοφιήν, πυρ δοφθαλμίσι δεδορκός, στηραυτόν σχεδόθεν, ο δάρα πρώτιστος οδυσσεύς έσιτ ανασχόμενος δολιχών δόρη χειρή παχυή. Ουτάμενε με μαός, ο δέμην φθαμένος έλασεν σεις γουνός υπερ, πολλών δε διήφισε σαρκός οδόντι λικρυφής αίξας, ουδοστέων χήκε το φωτός, τον δοδυσσεύς ούτισε τυχόν κατά δεξιόν όμων, αντικρίδε διήλθε φαϊνού δουρός ακοκή, καδ δέπες εν κονίοι σύμακον, αποδέπτα το θυμός. Τον μέναρ αυτολίκου παιδες φίλοι αμφεπαίνοντο, οτιλίν δοδυσσίος αμίμονος αντιθέιο, δίσαν επισταμένος, επαϊδί θέμα κελενών έσχεθον, έψα δίκοντο φίλου προς δώματα πατρός. Τον μέναρ αυτολικώστε και γες αυτολίκιο εφ ισάμενη, ιδαγλαά δώρα πορώντες καρπαλίμος, χαίροντα φίλος χαίροντες έπεμπον εις Ιθάκην. Τόιμεν ρα πατήρ και πότνια μήτυρ, χαίρον νοστίσαντι και εξαιρέινον έκαστα, ουλίν ότι πάθη, ο δάρας φύσιν ευκατέλεξεν, ως μην θυρεύοντ έλασεν σεις λευκόι οδόντι, παρνησόν δ ελθόντα, συν γιάσιν αυτολίκιο. Την γρυής χείρεση καταπρινέσι λαβούς αγνό ρεπιμασαμένη, πόδα δε προέικε φέρεσθε, εν δε λέβει τυπές εγνήμη, κανάχισε δε χαλκός, άψ δε τέρος εκλήθη, το δε πυκθονός εξέχιθ είδωρ. Την δάμα χάρμα και άλγος ελεφρένα, το δε χιώσε δακρυόφιν πλήσθεν, θαλερίδε χιέσχε το φωνή, αψαμένη δε γενίου οδυσσία προσέιπεν, ημάλ οδυσσεύς εσύ φίλον τέκος, ουδές έγωγε πριν έγνων, πριν πάντα άνακτεμόν αμφαφάσθε, ή και πινελόπιαν εσέδρακεν οφθαλμίσιν, πεφραδέγιν εθέλουσα φίλων πόσιν ένδον αιώντα, ιδούτ αθρίσε δύνατ αντί ούτε νοήσε, τι γάρ αθηναίνων έτραπεν, αυτάρ οδυσσεύς χειρεπισάμενος φάριγος λάβε δεξιτερήφιν, τι δετέρι έθεν άσον ερίσατο φώνησέντε, μέα τι με θέλεις ολέσε, σι δε μέτρεφες αυτή τόι σόι επιμαζόι, νυν δάλια πολλά μογή σας, ήλιθον οικοστόι έτεοι εσπατρίδα γέαν, αλλά επί εφράσθης και τη Θεός έμβαλε θυμόι, σίγα μη της τάλος εν ημεγάρηση πείθητε. Ω δε γάρ εξαιρέω, το δε και τετελεσμένον έστε, ήχ υπέμιγε Θεός δαμάς υμνηστήρας αγαβούς, ουδέ τροφού ουσισεφ αφέξομε, οπόταν άλλας θμοάς εν μεγάρισιν εμείς κτίνομι γυναίκας. Τον δάφτε προσέιπε περίφρον ευρύκλια, τέκνον εμών, ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων, εις θα μεν, χίον εμών μένος έμπεδον, ούδε ποιηκτών. Έξοδος, ότε της στερεή λίθος, ιε σίδηρος. Άλλο δε τι αιρέω, σι δεν υφρεσί βάλεω, σι εισιν. Ήχ υπό σι γε Θεός, δαμάσι υμνηστήρας αγαβούς. Δι τότε τι καταλέξω εν ημεγάρηση γυναίκας. Έτες ατιμάζουσι και ενηλητής εισιν. Την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης οδυσσεύς. Μέα, τι ιδέσι τας μυθισε, ουδέ της εχρή. Εύνη, και αυτός εγώ φράσομαι και ίσομ έκαστην. Αλλά έχεις υγιή μύθων, επίτρεψον δε θεήσιν, ως αρέφη. Γριείς δέδι εκ μεγάριο βεβίκι ισωμένη ποδάνυπτρα. Τα γάρ πρότερ έχει το πάντα. Αυτάρ επινύψεντε και ήλυψεν λιπελαίοι. Αυτής αρασωτέρω πυρός έλκετο δίφρον οδυσσεύς θερσόμενος. Ουλίν δε καταρακέσι κάλυψεν. Τίσι δε μύθον ήρχε περίφρον Πινελόπια. Ξύνε το μεν σέτι της φθόν εγών ηρίσω με αυτή. Και γάρ δική τιωτάχ έσετε ιδέως χώρη. Χοντινά γύπνος έλλη γλυκερός και κυδόμενον πέρ. Αυτάρ εμί και πένθος αμέτρητον πόρε δαίμον. Ήματα μεν γάρ τέρπομ οδυρωμένη γοώσα. Εστεμά έργ χωρώσα και αμφιπόλων εν οίκοι. Αυτάρ επίν νίξ έλφιοι ελιησίτε κήτος χάπαντας. Κίμε εν ηλέκτροι, πικινέ δέμι αμφαδινών κύρ οξίε μελεδόνε οδυρωμένην ερέθουσιν. Ως δότε πανδαρέου κούρι χλωριής αηδών. Καλόν αίδιοι συν αίαρος νέων χισταμένιο, δεν δρέων εν πετάλησι καθεζωμένη ποικινήσιν, είτε θαμά τροπόσα χέι πολυχαία φωνήν, πέδωλο φυρωμένη ήτυλων φύλων. Χον ποτέ χαλκόι κτίνε διαφραδίας, κούρον ζήφιο άνακτος, ως και μη δίχα θυμός ορώρεται ένθα και ένθα. Ιε μένω παραπαιδί και έμπεδα πάντα φυλάσω. Κτίσινε μην, δμοάστε και υψερεφές μέγα δώμα. Ευνήν τεδομένη πόσιος δίμιωτε φήμην. Η ήδη χαμχέπομε αχαιών ως της άριστος μνάτε εν ημεγάρηση πορών απειρήσια έδνα. πες δαιμός χίος έγιν, έτην ήπιος ιδε χαλίφρον. Γήμαθ ου μη απόσιος κατά δώμα λυπούσαν. Νυν δότε δι μέγας εστί και χίβης μέτρον χικάνι και δι μαράτε πάλιν ελθέμεν εκ μεγάριο. Κτίσιος ασχαλών την χικατέδουσιν αχαιή. Αλλά γεμί των όνειρων υπόκρινε και άκουσον. Χίνες μη κατά οίκον εήκοσι πυρών έδουσιν εξ χίδατος. Και τεσφίν γένομε ισορώσα. Ελθόν δεξόρεος μέγας ετός αγγυλοχύλης πάση καταφιένας ήξε και έκτανεν. Χίδε κέχιντο αθρώοι εν μεγάρις, χωδές εθέρα δίαν αέρθη, αυτάρ εγώ κλαίων και εκόκιον εν πέρ ονείροι, αμφί δε μιγερέθοντο ευπλοκαμίδες αχέ, ίκτρ ολοφυρωμένην, χωμή ετός έκτανε χίνας. Απς δελθόν καταρχέζετ επί προύχοντι μελάθροι. Φωνή δε βρωτέοι κατερίτιε φωνησέντε. Θάρση ικαρίου κούρι τηλεκλητίο. Ουκ όναρ αλλά υπαρ ελθόν. Χωτι τετελεσμένον έστε. Χίνες μεν μνηστήρες. Εγώ δέτη ετός όρνης ή απάρος, νυν αύτετε ως πόσης ηλίλουθα, ως πάση μνηστήρσιν αικαία πότμον εφίσω, ως έφατ αυτάρ εμέ μελιειδής ύπνος ανήκεν, παπτίνας αδεχίνας εν ημεγάρι συνόης απειρών, ερεπτωμένους παρά πίελων. Ήχι πάρος πέρ, την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ω γίνε, ούπως έστιν υποκρίνας θεόνυρον άλλοι αποκλίναντ, επί ηράτη αυτός Οδυσσεύς πέφραδ, όπως τελέει, μνηστήρσι δε φαίνεται όλεθρος, πάση μάλ ουδέ και της θάνατον, και κύρας αλήξη, τον δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια. Ξήν, ήτι μεν όνειροι αμήχανοι ακριτόμηθοι γίνοντ, ουδέτι πάντα τελείεται ανθρώπισιν. Διέγαρ τεπίλε αμενινόν εισιν ονείρον. Εμέν γαρ κεράεσι τετεύχατε, εδελέφαντι. Τον ημεν κέλθωσι διαφριστού ελέφαντος, ηρελεφέρονται επε ακράαντα φέροντες, η δε διαξεστών κεράων έλθωσι φύραζε, ηρέτημα κρένουσι βρωτών ότε κεν της είδητε. Αλλά εμί ουκ εντεύθεν ο ίο με ενών όνειρων ελθέμεν, οικασπαστών εμί και παιδί γέννητο. Άλλο δε τι αιρέω, σι δεν υφρεσί βάλεω σι εισιν. Ή δε δι ιός ίσι δυσόνυμος, ημοδυσίος οίκου αποσχήνη. Νυν γαρ καταθύσω αέθλων, τους πελέκεας, τους κίνος εν ημεγάρισιν, εΐσιν ίσταχθ εξής, δριόχους χως, δώδεκα πάντας, στας δόγεπολόν άνευθε διαρρύπτασκεν ο ιστόν. Νυν δε μνηστήρεσιν αεθλον τούτον εφίσω, ως δε κεριήτατ εν δανήσιοι βιόν εν παλάμιησιν, και διοειστευέσι πελέκεον διοκέδεκα πάντων, τοίκεν χαμεσπίμιν, νος φυσαμένη το δε δώμα κουρίδιον. Μάλα καλόν ενίπλιον βιώτιο, του ποτέ με μνήσεσθε ο ίο με εν περ ονείροι, την δαπαμιβόμενος προσεύφη πολύμητης Οδυσσεύς. Ο γίνε εδί λερτιάδε Οδυσσίος, μικέτινιν ανάβαλε δόμις ένι τούτον αέθλον, πριν γάρ τη πολύμη της ελεύσετε εν θάδ Οδυσσεύς, πριν τούτου στο δε τόξον εύξοον αμφαφώοντας νευρίν τεν δανείσε διοειστεύσετε σιδήρου. Τον δάφτε προσέιπε περίφρον Πινελόπια, ή και θέλεις μιξίνε, παρήμενος εν μεγάρι συντέρπιν, ου και μη ύπνος επιβλεφάρισι χυθεί, αλλά ου γάρ πως έστιν αείπνους έμενε εί ανθρώπους. Επίγαρ τι εκάστοι μοίραν έθηκαν αθάνατη θνητήσιν επί ζήδωρον άρουραν, αλλά οι τίμεν εγών υπερόιον εις αναβάσα λέξω με εις ευνήν, χυμί στο νόεσα τέτικτε, εί δάκρυσε μίς υπεφυρμένη, εξ χου Οδυσσεύς χόηχετ εποψόμενος, κακοήλιον ουκ ονομαστήν, εν θα και λεξέμιν, σι δε λέξεο τόι δεν οίκοι, ή χαμάδις το ρέσας, ή τι κατά δέμνια φέντον, όσοι που σανέβεν, υπερόια σιγαλόεντα, ουκί, χαματίγε και αμφίπολη κοίον άλλε, εσ διπερόι ανάβασα συν αμφιπόληση γυναίξιν, κλέν έπιτ Οδυσσία φίλων πόσιν, όφρα η ύπνον ηδίν επιβλεφάρισι βάλε γλαυκόπης Αθήνη. End of Ομήρου Οδύσσια, Ραψοδία 19. The Odyssey by Homer. Book 19. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projetomir.com.